ik een dichter was, zou ik zeggen een getormenteerde stem. Maar ik ben hem niet. Daarom zeg ik Sam Smith en I'm Not The Only One. En daarvoor de Dream Academy met Please, Please Let Me Get What I Want. Ons eerste onderwerp vanavond. De Food Innovation Academy, de FIA, is een plek waar jongeren worden getriggerd te kiezen voor een carrière in de foodsector. Waarom ze dat zouden moeten doen, vertelt John Vermin aan Tera Cox. Hier aan de telefoon John Vermin met heel veel jaren ervaring in de foodsector. Welkom in onze uitzending, John. Ja, dank je. John, even opfrissen hoor. De FIA of de Food Innovation Academy, wat is dat ook weer precies? Nou, de Food Innovation Academy is als het ware opgezet door het bedrijfsleven, omdat er een sterke behoefte is aan operators binnen elke sector binnen de voedingsmiddelenindustrie. En toen heeft men de keuze gemaakt van nou, we gaan in Vlaardingen opleidingen opzetten, waarbij we als het ware studentenscholen op verschillende vlakken, zodat ze ingezet kunnen worden binnen de voedingsmiddelenindustrie. Zijn er wel afvalproducten die wel in voeding voor menselijk gebruik terechtkomen? Nou, er zijn allerlei initiatieven natuurlijk die men probeert om meer waarde aan het product mee te geven. En een mooi voorbeeld is op dit moment is de broodpasta. Die men maakt van oud brood die dan vervolgens weer in een deeg voor de bereiden van nieuw brood gebruikt kan worden. Dat is toch wel een van de pijlers hè, waarop het via rust, duurzaamheid, klimaatbestendig, tegen verspilling, toch? Ja. Klopt. Ja, wat natuurlijk al heel lang actueel is en credo tot credo. Ja, dus op het moment dat je een product produceert, dan moet je ook direct eens nadenken over van en wat kan ik nou als de levenscyclus van een bepaald product voorbij is. Zodat je in ieder geval in dit geval, als we kijken in de voedingsmiddelenindustrie, dat we minder grondstoffen hoeven te gebruiken. Omdat we feitelijk de grondstof die vrijkomt in het productieproces, in de vorm van afval, dat je dat vervolgens weer kan gaan hergebruiken. Zijn het allemaal ideeën die onder andere ook ontstaan zijn bij de FIA? Of geeft het bedrijfsleven juist een hint aan de FIA? Joh, gaan jullie daar eens mee aan de slag? Nou, het kan een opdracht naar de FIA zijn. Maar het zijn natuurlijk feitelijk ook elk bedrijf probeert onderscheidend te zijn. En dus ook bedrijven zelf investeren daar heel veel geld aan. Om in ieder geval te zorgen dat ze met dat soort activiteiten bezig zijn. Werken er veel mensen in de voedingsindustrie? Uiteraard werken er heel veel mensen in de voedingsmiddelenindustrie. Alleen wat je ziet is dat het zeker het werk in de ploegendienst, dat is niet heel erg populair. En dat is jammer, dat daardoor is deze sector wat minder aantrekkelijk. En zie je toch een stukje vergrijzing ook. Maar het is van essentieel belang om te zorgen dat je weer jonge, nieuwe mensen krijgt die ook enthousiast worden van de voedingsmiddelenindustrie. Het is heel veel leuk werk te doen en een leuke carrière op te bouwen. Nou ben ik zelf wel eens bij de FIA geweest. Ja, je hebt een Taste and Try Lab, een high-tech lab. Er zijn wel veel ontwikkelingen gaande bij het FIA waaraan het bedrijfsleven misschien wel wat heeft. Absoluut, ja. Ja, nou hebben we het gehad over reststromen, over meer plantaardig voedsel. Zijn er nog meer trends die nu gaande zijn? Nou, wat natuurlijk speelt is, op dit moment zie je een enorme trend is eiwitten. Ja. Dus iedereen is bezig om de voeding te verrijken met eiwitten. Dat is ook een trend die op dit moment gaande is. En uiteraard speelt ook altijd calorische waarde speelt een belangrijke rol. Ja, die eiwitten, dat hoor ik vooral bij jongens die willen bulken, meer spier willen opbouwen. Maar ook voor hele oude mensen die weinig bewegen, toch heel belangrijk. Absoluut. Ja. Dus vandaar dat je ziet ze nu, dat verschuift de aandacht. Maar je ziet op dit moment zeker eiwitten is een belangrijk onderwerp. Even tot slot. Gaan er genoeg mensen de voedingsmiddelenindustrie in? Je zei net al, ja, die shifts zijn niet zo aantrekkelijk natuurlijk. Maar misschien wordt daar wat meer aan gedaan. Gaan er genoeg mensen die kant uit? Ik denk het niet. Ik denk dat er zeker vanuit de voedingsmiddelenindustrie is een grote behoefte aan jonge en nieuwe aanwas. Nou, ik heb mijn hele leven in de voedingsmiddelenindustrie gewerkt. Het is gewoon een hele leuke sector om werkzaam in te zijn. Ik wil ook iedereen ik hoop dat iedereen wat enthousiaster wordt om daar zijn carrière te gaan opbouwen. Nou ja, en wat zijn de perspectieven als je nou zo'n FIA achter de rug hebt? Je kunt natuurlijk de bakkerijwereld ingaan of ijsbereiding doen ze daar ook. Kan je ook de research ingaan als je denkt, nou, ik heb nu een klein beetje geproefd, ik wil wat dieper onderzoeken? Absoluut. Nee, je kan heel breed. Hè. Je kan productontwikkeling of je kan op heel veel verschillende takken van sport kan je aan de slag ook. binnen de voedingsmiddelen mainstream. Dat mooi. Je hebt nou in ieder geval een steentje bijgedragen aan het uitstralen van de aantrekkelijkheid hiervan. Ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken, John Vermin. Meer dan 40 jaar in de voedingsmiddelenindustrie werkzaam, de bakkerij. Voor je betoog voor de VIA en werkzaam zijn in de voedingsmiddelenindustrie. Dank je wel. Quand on est seul sur son étoile. Et qu'on regarde passer les trains, quand on trinque avec des minables, qu'on dort avec des moins que rien, quand on réécrit à sa mère et qu'on pense aux économies, quand on invente des prières pour des bons dieux de comédie, c'est qu'on a besoin de quelqu'un, de quelque chose ou d'un ailleurs que l'on n'a pas, que l'on n'a pas. C'est qu'on a besoin de quelqu'un ou d'un amour ou bien d'un copain que l'on attend depuis longtemps. Quand on est seul sur son étoile, on ne voit pas le temps courir, on est au chaud et l'on s'installe comme un cheval qui va mourir. Quand on radote son enfance à des gens qui n'écoutent pas, quand tu te fais beau c'est dimanche et qu'après tout tu ne sors pas, oh, c'est que tu as besoin de quelqu'un, de quelque chose ou d'un ailleurs que tu n'as pas, que tu n'as pas. C'est que tu as besoin de quelqu'un d'un bon copain que tu attends depuis longtemps. Quand on est seul sur son étoile, il y a des fois des coups du bon Dieu, et l'on est deux sur son étoile. C'est idiot mais on est heureux, on n'a plus besoin de quelqu'un, de quelque chose ou d'un ailleurs. On s'en fout bien, oh oui, on s'en fout bien. La la la. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Money on seven, the sun comes back in. this love I've got to give. Nieuwe muziek van Amy Helm, Money on Seven. We gaan uit van een roulettetafel. En daarvoor Gilbert Bécaud uit het ver verleden met Seul sur son étoile. Zometeen, verkapte marketing naar kinderen moet stoppen. Na Andrew Gold en That's Why I Love You. And that's why I love you. zo uit de jaren 70. Andrew Gold en That's Why I Love You. Ons volgende onderwerp. De aangekondigde samenwerking tussen energiedrankfabrikant Red Bull en FC Utrecht is een verkapte vorm van kindermarketing. Dat stelt voedselwaakhond Foodwatch. Directeur Nicole van Gemert is aan de lijn bij Herman de Bruin. Nicole, welkom. Dankjewel. Wat is verkapte marketing? Dat is verborgen of zo? Niet helemaal duidelijk dat het marketing is? Nou, het is dat het geen kindermarketing is, maar gewoon een reclamecampagne of zeg maar een goed doel. Hè, een maatschappelijke inzet van een bedrijf, wat eigenlijk gewoon alleen maar bedoeld is om mensen afhankelijk te maken van een bepaald product. Ja, nu hebben jullie Red Bull op de korrel. Ja, Red Bull hebben we al heel lang op de korrel. Want als er één kampioen kindermarketing is, dan kun je wel zeggen dat het Red Bull is. Want wat Red Bull vooral doet, voor de luisteraars zullen waarschijnlijk weten dat Red Bull energiedrankjes zijn. Maatloos populair onder kinderen. En wat zij dus doen, is al hun marketing- en promotieactiviteiten zetten ze eigenlijk in op scholen en op sport. Voor de Formule 1 luisteraars, die weten dat ze natuurlijk de Formule 1 gesponsord worden door Red Bull. Ja. Maar ook grote voetbalclubs worden gesponsord door Red Bull. Allerlei evenementen, maar ook games. En bijvoorbeeld de uitdrukking Red Bull geeft je vleugels rondom de examentijd. Waarin je scholieren ziet zwoegen op een examen. Ja. Dus wat zij eigenlijk doen, is al hun marketing richten op de jonge generatie. Die daarmee dat hele ongezonde drankje gaat verbinden aan sportiviteit en aan prestaties. Ja, en dat betekent dat die kinderen dus eigenlijk gebruikt worden om de omzet te verhogen. Ja, er zijn natuurlijk verschillende problemen. De kindermarketing is verboden in Nederland. Op het moment dat het gaat om ongezonde producten onder een bepaalde leeftijd. Maar door het geen kindermarketing te noemen of niet te presenteren als kindermarketing, maar te zeggen wij sponsoren een sportclub. Ja. Lijkt het alsof het geen reclame is, maar een soort van goed en lief gebaar van Red Bull. Maar eigenlijk is het natuurlijk, en daar komt ook het woord verkapt vandaan, verkapte kindermarketing. Ja. Maar wie moet dat dan controleren dat dat inderdaad verkapt is en dat het eigenlijk niet mag? Nou, het mag dus wel. Ze zoeken natuurlijk de mazen van de wet. De aanleiding dat we deze week erg boos zijn is door de nieuwe sponsordeal tussen FC Utrecht en Red Bull. En Red Bull gaat dus investeren, oftewel als goed doen door de jeugdopleiding en de voetbalclub te gaan sponsoren. Waarmee ze dus eigenlijk zeggen van wow, we hebben een sponsordeal en wat fijn dat we nou een bedrijf hebben wat ons helpt. Maar aan de andere kant komen jonge voetballertjes dus meteen in aanraking met die energiedrankjes die ze gaan verbinden aan sportiviteit. En dat is eigenlijk gewoon het smerige ervan. Het voortdurend opzoeken van de randjes van wat wel mag en wat niet mag. Dat mag heel veel hoor trouwens, als het gaat om kindermarketing, helaas. Ja. Maar met name energiedrankjes zijn echt een heel erg groot probleem onder jongeren. Wat kan Foodwatch eraan doen? Want jullie roepen FC Utrecht op om deze deal te heroverwegen, maar het levert heel veel geld op. Ja, maar goed, je hebt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook vooral naar je jeugdopleiding toe. Mm-hmm. En wat je natuurlijk moet doen als voetbalclub of als andere sportclub, is wel opletten van door wie laat je je sponsoren. Dat is helemaal niet zo gek. Dat gebeurt wel vaker dat bedrijven of dat stichtingen of verenigingen eisen stellen aan wie hun mag sponsoren. En natuurlijk het bewust maken van jongeren van de gevaren van energiedrankjes. Yeah. En dat is niet zeg maar een sponsordeal aangaan met een energiedrankjesbedrijf. Kan het publiek daar aan meedoen met die actie van jullie of is het alleen FC Utrecht die je nu aanspreekt? Nou ja, ik wil zeker niet tegen het publiek zeggen dat ze niet meer naar FC Utrecht moeten gaan. Ik kom zelf uit Utrecht. Maar het is wat het publiek kan doen is natuurlijk altijd onze petitie tekenen tegen kindermarketing. Kijk, ja. Maar ook als de luisteraars zijn met jeugd, wijs ze op de gevaren van energiedrankjes. En dat die Red Bull je helemaal geen vleugels geeft, maar dat Red Bull eigenlijk gewoon een rode kaart verdient. Mensen die zeggen, nou ik wil wel tekenen, waar kunnen die terecht? Foodwatch.nl, zoals altijd, daar staan al onze petities. Daar staan de petities op en die kan je dus gewoon tekenen. En dat FC Utrecht degene is die nu aangepakt wordt, maar er zijn er misschien wel meer die zoiets doen met veel geld om te zorgen dat ze weer geld krijgen. Ja, zeker. Maar Red Bull steunt bijvoorbeeld heel veel sportclubs in Leipzig en in de Verenigde Staten, ook verschillende. Maar in Nederland was dat nog niet het geval. Dus wat dat betreft Dus weer een trend FC Utrecht die de twijfelachtige eer de eerste sportclub te zijn. Ja. Daar moeten we daarbij blijft dan. Ja, daar moeten we paal en perk aan stellen. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Nicole van Gemert van Voedselwaakhond Foodwatch. Dank voor het gesprek. Kijk, mama, kijk, hier sta ik, inmiddels oud en grijs. Kijk, mama, kijk, waar je ook bent in het eeuwige niets, of zoals je zelf altijd wilde geloven. Misschien hier ergens boven, in het hemels paradijs. Het moest er eens van komen, die winter van verlangen, na een lange open zomer en een herfst met oude bomen. Nu de stille wereld die zich sluit, het moest er eens van komen, de sneeuw die alles toedekt. Als een zachte witte mantel over herinneringen en dromen en het verre jeugdgeluid. Kijk, mama, kijk, hier sta ik inmiddels oud en grijs. Kijk, mama, kijk, waar je ook bent. Niets of zoals je zelf altijd wilde geloven. Misschien hier ergens boven in het hemels paradijs. Er was een jaar van samen, het waren barre tijden van onmacht en van wanhoop en het verbeten schamen en een moederziel alleen verdriet. Er was een jaar van samen dat honger moest verzachten, al was het maar voor even, totdat de engelen kwamen en jij de gele hel verliet. Mama, kijk, hier sta ik, inmiddels oud en grijs. Kijk, mama, kijk, kijk, mama, kijk. Hoe meer ik dichterbij kom, hoe meer ik aan je denk, misschien zal het gebeuren, ik weet het niet. En zul je blij verrast zijn als je ziet. Boudewijn de Groot met een liedje van George Kooijmans uit 2022. George Kooijmans overleed gisteren op 77-jarige leeftijd. Het is een slechte week voor de popmuziek, want eerder ging al Ozzy Osbourne, de leadzanger van Black Sabbath. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Thank you.

turned on you, and nobody answers when you call. Hey, think of the crazy dreamer who believes in you. The bigger the fool, the harder the fall. Think of the crazy dreamer who believes in you. The bigger the fool, the harder the fall. We kennen allemaal wel voorbeelden van mensen op wie dit zou kunnen slaan. The bigger the fool, the harder the fall. Kris Kristofferson was dat. Ons volgende onderwerp. Het Holland Popfestival was een driedaags popfestival in 1970 in het Kralingse Bos in Rotterdam. Een Nederlandse versie van het Amerikaanse Woodstock Festival. Herman de Bruin kijkt terug met mede-organisator George Knap en Wim van Zon van Tone & Image Gallery. Een popfestival organiseren, terwijl dat nog nooit geweest is. Nu is dat heel normaal eigenlijk. Ja. 55 jaar geleden, dus 1970? 1970, ja. Hoe kom je toe om zoiets te gaan doen? Zat je in de muziek? Nee, ik zat niet zozeer in de muziek, als wel ik van die muziek in die tijd hield. Ja. En dat was niet direct de reden om een popfestival te gaan organiseren. Maar de eigenlijke reden was dat het 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog was. Ja. En ik heb in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken gezeten. Ja, ja. En de tweede was dat het een wederopbouwherdenking was in Rotterdam. Mm-hmm. 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies. Ja. En dat was eigenlijk een van de eerste redenen waarom ik aan een festival dacht. Maar ja, een festival, dat doe je niet zomaar. En wat gebeurde er nu? De gemeente Rotterdam, die had elke wijk, waar toen nog wijken, zijn er nu inmiddels weer wijken geworden. Ja. Hadden ze 5000 gulden beschikbaar gesteld. Ja, dat was een soort subsidie dus. Een soort subsidie. Voor elke wijk om iets om te organiseren. Een leuk feestje te maken, mm-hmm, vanwege dat 25-jarige wederopbouw. Ja, ja. En toen heb ik eigenlijk een enquête uit laten schrijven in Ommoord, de wijk Ommoord. Ja. Dat de vrijwilligers uitgebracht. En die enquête kwam terug en daar bleek nummer 1 popfestival te staan. Ja, ja. En zodoende, ja, zei je, nou ja, het moet dus een popfestival. Ja, maar ik had geen idee dat het zo groot zou worden. Het is uiteindelijk wel gelukt. Ja, dat is om een lang verhaal kort te maken. Ja, om een lang verhaal kort te maken. Inderdaad, het is gelukt. Men dacht in heel Nederland, als Rotterdam een feestje wil gaan maken, dat lukt niet. Want het is de meest aculturele stad in Nederland. Nou ja, zo was de mening ongeveer. Ja, ja, ja. Nou, daar heb je wel veranderingen gebracht. Nou, ik wil niet zeggen dat ik dat heb gebracht. Nou ja, je bent erbij betrokken geweest. Ik ben erbij betrokken geweest, ja. Ja. Maar het is uiteindelijk een heel groot succes geworden. Ja. Maar wel met een zwart randje eraan, want het geld ging niet helemaal goed, hè? Nee, we hadden geen rode cent om dat te organiseren. Wel spraakmakende bands binnengehaald. Ja. Santana, Pink Floyd, Soft Machine. Niet de eerste, de beste, nee, toch? Nee, zeker niet. Nee. Hoe ging dat dan? Nou, dat ging zo dat toen de journalist Bert Bakker naar mijn huis kwam om eens te horen hoe het verder ging met het festival, of met de organisatie van het festival. En toen zei ik, ja, ik zit dan met één probleem. Ik had meerdere problemen, maar dat was het grootste. Ik moet eigenlijk nog bands hebben. Ja, en want een leeg toneel is niks. Nee, en ik kon eigenlijk geen bands van Paulaket krijgen. Ja, voor de clubcircuit. Maar Paulaket had geen zin in buitenoptredens. Okay. Lou Ferrez, die nog in hogere sfeer, want die heeft Frank Sinatra geboekt. Dat was ook een, dan was er nog een kleinere agentschap in Terbregge. Mm-hmm. Nou, die had er ook geen zin in. En toen, dat heb ik verteld allemaal aan Bert Bakker. En die zei, ik ken een jongen die heeft contacten om muziekgroepen hierheen te brengen naar Nederland. Ja. En die contacten zaten in Engeland bij grote agentschappen met dollartekens. Dat waren geen kleine jongens dus? Nee, dat waren geen kleine jongens. Circa 4 maanden voordat het festival kwam. Nou, dat is kort dag. ik geen muziekgroep nog had. Nee. Ik had nog geen vergunning voor een terrein en ook geen geld. Was je, Joris, verrast doordat het toch lukte, denk ik zo? Want het was de eerste keer dat je zoiets organiseerde, toch, Joris? Ja, in zekere zin was ik natuurlijk verrast. Alleen die domper van het niet uitkomen met de financiën was iets anders. Maar uiteindelijk is dat ook goed gekomen, begreep ik. Nou ja, goed gekomen. Nou ja, je hebt er nu geen last meer van. Ik heb er geen last meer van. We waren stichting, we waren niet zelf persoonlijk verantwoordelijk voor. Mensen weten het nog, hè? Ja. En zeker omdat er foto's er nu zijn, is het nog mooier natuurlijk. Leuk dat je dat allemaal verteld hebt over de geboorte van het Holland Pop Festival bij de plassen in Rotterdam. De Kralingse Plas, het Kralingse Bos. Dat was eigenlijk de locatie waar jullie zaten. Ja. Heb je nog een vergunning gekregen van de gemeente? Ja, dat duurde ook wel weer even voordat die vergunning was. Meestal zo, dus nog maar zo, hè? Dat hebben we veel gelobbyd bij de gemeente. En, allemaal gelukt. Het is allemaal gelukt. Fijn om dat verhaal te horen. George Knap, een van de organisatoren van het Holland Pop Festival. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. En denk er nog eens aan terug. Nou, dat zal wel lukken. Oh, dat laat me mij wel lukken. Ja, dat denk ik. Ja, dat is beter gezegd. Helemaal goed. Dank je wel.